Ja, välkomna. Det var en liten hoppig start där. Det var nämligen så att det är ett litet uppehåll som jag har haft förra onsdagen. Och gången före det så handlade det om journalistik med Sofia Mirjamsdotter eller Mymlan. Idag så ska vi prata om skola. Och min gäst är matte- och fysikläraren Anna Malmberg. Vi ska faktiskt börja med önskelåten som Mymlan hade som jag inte riktigt fick till. Och det är så mycket som Petter. Jag tänkte jag skulle försöka förklara mig själv. Krafter. För mig själv. Så jag till slut förstår mig själv. Att jag drömmer om en fritid, lite viltid. Att leva som de andra, har ett fint liv. Men jaga någonting som jag aldrig får tag på. Drömmar från min barn och var precis samma sak då. Samma sak som nu, men lite mer diffust. Går in i väggen efter dagens slut. De möter livet öppnar sin sida. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder. Krafter vi aldrig känner. Ja, det var alltså Petter med låten Krafter. Ja, vi ska alltså prata om skolan idag. Lite fakta. Den första skolan som funnits var klostren med den undervisning som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. All undervisning bedrevs då på latin. Det var varje prästs ansvar att undervisa i sin socken. Den undervisningen var helt koncentrerad på kristendomen och den protestantiska tron. År 1723 bestämdes det att föräldrarna skulle lära barnen läsa bok och vissa stycken inom kristendomen. Men 1842 skrevs en lag om den allmänna folkskolan. Skolan infördes för att man inte visste vad man skulle göra med alla arbetarbarn och barnen som satt och tiggde på gatan. Enligt lagen skulle nu finnas minst en skola i varje socken och en lärare i varje skola. Så här skrev Johannes Brandhorst 2005 med en liten utredning om skolhistorien. Och det är mycket som lever kvar det här med industritänke. Att det är 45 minuters raster och att det ringer in och ringer ut och så vidare. En annan sak som är lite intressant är ju att Finland kommer högst i PISA-undersökningen. Och PISA står för Program för International Student Assessment. Det är alltså en kunskapsvärdering som går ut på att värdera hur 15-åriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut i skolan. Projektet drivs av OECD och utvärderingen sker främst genom prov inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Det som jag är lite fundersam på är att det där är ju mycket att man ska hålla kunskapen i huvudet. Som till exempel historia, uppgifter och så vidare. Men det kommer vi att titta på lite närmare senare. Så, dags för nästa låt. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. We don't need no education. Det var alltså Another Brick in the Wall med Pink Floyd. Ja, lärare. Enligt Wikipedia så är lärare i allmänhet bemärkelse en person som undervisar med eller utan formell utbildning. Även om det i många länder krävs en formell utbildning för att kallas lärare. De olika sätten att lära ut till en elev kallas för lärarens metodik. Läran om skolan och lärande kallas pedagogik och didaktik. När man bestämmer vilken lärometod som bör användas måste en lärare överväga flera faktorer hos eleven. En liten reflektion som jag har är att de lärare som har varit väldigt duktiga i sina ämnen är oftast inte speciellt bra pedagoger. Det låter inte klokt, men på något sätt så har de svårt att sätta sig in i elevens problem, för de har aldrig haft något problem. Så det är egentligen mycket bättre då att man har en lärare som har fått kämpa lite och förstått utmaningarna. Det som händer nu då är att med sociala medier där ungdomarna har det i ryggmärgen som Facebook eller bilddagboken och så vidare. Så de är lite på samma sätt. De är inte speciellt tänkande när det gäller hur man ska göra och så vidare. Eftersom det går per automatik. Jocke Jordenberg var ju inne på det där och jag har tänkt mera på det. Och det ligger mycket i det. Så då blir det en ganska intressant situation om de tar det för givet, eleverna, och lärarna kanske inte känner till hur man ska tänka. För det är väldigt viktigt att eleverna får reda på hur man ska tänka. Och det blir sista passet innan reklamen här. Reklam. Sådär ja, då var jag tillbaka efter reklamen. Jag ser på mitt Twitterflöde att Anna Malmberg är med och lyssnar via webben. Så egentligen så det vill jag bara sätta igång och lyssna på intervjun med Anna Malmberg, alltså mattefysiklärare. Ett litet ögonblick, ska vi se om jag får tekniken att funka. Hej Anna Malmberg! Hej Mats! Så ja, det var kanske lite stelt, men strunt samma. Anna Malmberg är mattefysiklärare, eller hur? Ja. Och håller på att bygga upp bloggen hurdetfunkar.se. Ja. Hon är en early adopter på Twitter bland lärarna. Vad sa du? Du är en early adopter på Twitter bland lärarna. Ja visst, jo, men jag är väldigt ny på Twitter. Jo, men med early adopter så menar man att en av de första som testar på nya uppfinningar. Alltså är det det du menas? Nej, men ingen fara. Du ser. Ja, jag är väl ny på internet överhuvudtaget. Och faktum är att jag överhuvudtaget startade på Twitter. Det berodde på att jag var på en föreläsning av en kille som jobbar under mediasnackers. Han heter DK. Och när jag lyssnade på honom så kändes det som att han var en kille som var ute och klättrade i berg och levde rätt bra liv. Och samtidigt så hade han full koll på allt som hände på internet. Och då blev jag lite nyfiken, så då... Ja, i föreläsningen kom det också upp då frågor, hur gjorde han för att hålla koll? Och då var han med på Twitter. Ah. Ja. Det är jättebra, för jag tänkte säga att du skulle presentera lite kort vem du är och lite bakgrund till Twitter. Men det har jag ju redan fått. Och du undrar, när vi pratade tidigare, varför jag frågar dig. Men det är just det att de här andra gästerna som jag haft så är väl fullfjädrade proffs inom sina respektive områden. Och inte för att förmena eller vad den heter, gör dig mindre värd på det sättet. Men det som jag tycker är så intressant med dig är att du är en lärare som är nyfiken och testar på nya verktyg och kanaler. Mm. Och du borde ha det ganska färskt i ditt sinne på något sätt. Så vad är dina aha-upplevelser nu då? Du har varit ett år på Twitter eller? Jag registrerade mig för ett år sedan, precis. Men sen så blev det ingenting under sommaren. Men när terminen satte igång här nu så fick jag en ganska bra lärartjänst i år. Så jag har haft lite tid över att titta mig runt. Det är inte någonting som ingår i tjänsten, men att jag har liksom känt som personligare haft lite tid över och varit nyfiken. Så ett halvår kan man väl säga att jag har varit aktiv. Och vad är din känsla efter den här halvåren då? Vad är de största aha-upplevelserna eller besvikelser eller någonting sånt? De största aha-upplevelserna är ju allt som finns, som man inte haft en aning om som lärare. Men får man i regel rätt så dålig undervisning om vad som finns. Samtidigt som jag jobbar nu så läser jag också teknik för lärare senare år. Ja. Och det är förvånansvärt vad dåligt faktiskt lärarutbildningen känner till de flesta verktyg. Det vet jag även när jag läste in som matte- och fysiklärare, så var det någonting jag reagerade på. Att de inte kände till bra sajter eller att det fanns simuleringar man kunde visa. Olika verktyg som man faktiskt kan ha till hands när man undervisar. Det där har jag en liten reflektion på. Mm. Min erfarenhet är att de lärare som kan sina ämnen bäst är sällan de bästa pedagogerna, eftersom de tar väldigt mycket för självklart. Jag vet många gånger tänkt så här om förskollärare, att de klarar sig så bra. Och det tror jag är just på grund av att de inte tar någonting för givet. Det blir aldrig fel med dagis och föräldrar och barn och sånt där. Och de är extremt bra på att inte ta någonting för givet. Det gör vi som lärare, och det är ju svårt att inte göra det också. Därför det är klart, jag är ju till exempel gymnasielärare i matte och fysik, och det är klart att man förväntar sig att elever ska ha med sig kunskaper från grundskolan. Men det kan man inte ta för givet. Speciellt nu då, när sociala medier är på väg in. Eleverna tar ju Zoom eller sociala medier för självklart, för de har det ju i ryggmärgen. Så det gör att inte de heller är speciellt nyfikna. Jag hade ju en diskussion med det där med Jocke. Att de inte tittar runt, utan har man gjort på ett visst sätt, de är ju absolut vana människor som vi också är. Och det i kombination med om inte lärarna har koll, så då är det ju risken att det inte blir någon speciellt dynamiskt överhuvudtaget. Utan eleverna tycker att lärarna är mossiga och lärarna förstår inte vad det handlar om egentligen. Det finns nog en risk, och framförallt då, om man bestämmer sig för att använda nya verktyg utan att behärska dem med eleverna. Jag tror man kan göra ett fantastiskt bra jobb som lärare utan att använda något av de nya verktygen i både matte och fysik. Jag är 100% säker att du kan göra det. Men den här halvmixen av att köra på med nya verktyg utan att behärska dem, det tror jag nästan är det sämsta. Jag vet till exempel på lärarutbildningen här nu, så har de lagt ut uppgifter som vi ska blogga om. Och det enda som framkommer med all tydlighet, det är att de inte läser våra bloggar. Och då blir man ju så här, så varför ska jag då blogga? Jag tror det är jätteviktigt att man behärskar och att man är med på det man gör av det nya. Absolut. Jag såg en undersökning som Kairos Future hade gjort med svenska lärare. Jag vet inte om du noterade den här början på året eller slutet på förra. Nej. Där de hade frågat, jag vet inte hur många tusen svenska lärare, där 93% sa att de hade bra koll på vad internet är för någonting. Mm. På följdfrågan, vilka som kan tänka sig att använda internet i sin utbildning, svarar 40% ja. Det gör mig väldigt fundersam på vad de här 43% som tycker att internet är ingenting för utbildning och elever. Var surfar de någonstans? Hänger du med hur jag tänker? Alltså, grejen är väl så här, jag är ju helt säker på att internet är en bra, liksom, det ska vi ju ta till oss. Jag tror också att internet kan vara ett väldigt bra sätt att få folk att vilja lite mer, vilja lite till. Kanske genom att, ja, du vet, att ha öppna bloggar, eller att du kan få mer än bara din lärares respons på det du gör. Att jag tror det är jätteviktigt att få våra elever att förstå att de också kan vara producenter på internet, så att man inte bara är en konsument av allt det som finns. Wikipedia till exempel. Varför inte göra skoluppgifter där du faktiskt förbättrar Wikipedia-artiklar? Varför inte göra, istället för att bara gå och hämta, visa på att du kan producera? Och påverka. Och påverka, absolut. Ja, jag tycker det fascinerande just att man säger att man har koll och sen inte vill vara med. Men jag har ju tänkt så här för mig själv, att man borde ha 3 veckor i kanske gymnasiet där alla ämnen skulle måste använda internet eller sociala medier. För dels för att det tvinga lärarna att sätta sig in i det, snällt tvinga. Det skulle ju vara jättejobbigt förstås på ett sätt, men jag tror det skulle vara jättenyttigt. Och inga praktiska ämnen ska undantas heller. För jag menar, man kan ju hitta recept till hemkunskap eller vad 17 som helst och sätta upp en liten miniblogg. Ja, alltså, jag tror egentligen att de flesta lärarna vill lära sig mer. Men jag vet, vi hade ju någonting som hette PIM. Ja, som så skulle ut, jag tror de flesta kommunerna satsade på PIM. Och PIM var just utbildning i att hur du laddar upp foton, hur du gör en film, hur du gör ljud och lite såna här saker. Och tyvärr var det många lärare som inte gjorde PIM. Och jag tror många gånger så får lärarna själv då att de inte har gjort det, eller att man har arbetsvägrat eller någonting. Men jag tror många har en så dålig datakunskap att man faktiskt inte riktigt vet ens hur man ska sätta igång, trots att man har bra självstudiehemsida då, om man ska säga. Men jag tror att alla måste få hjälpen igång ordentligt. Jag håller fullständigt med dig, och det är ju inte så att jag sitter och klagar på lärarna enbart, fast det nog kanske låter så. Men det hänger ju ihop, för jag menar, politikerna måste ju först ta strategiska beslut. Sen så måste ju ämbetsmännen kunna omvandla dem till lagtext och skolplaner och så vidare. Sen först så kommer ju lärarna och skolan in i bilden egentligen, för har de inte stöd hela vägen så blir det ju precis som du säger, att det är de här som brinner för det av ideell kraft som det. Alltså, är det någonting jag hittat så är det ju många bra lärare på Twitter som verkar behärska. Alltså, jag har ju sett lärare som har gjort allt möjligt med helt fantastiska grejer på Twitter som jag inte hade en aning om att det gick att göra. Och där känner ju jag, gud vad ni är, men jag vill. Alltså, jag känner ju nu när jag ser att det finns att jag vill lära mig allt det här. Men det ska man ha klart för sig att det här har inte kommit från min arbetsgivare, eller det kommer inte från min lärarutbildning, för de har heller inte koll. Utan det här kommer ju bara av att jag ser på Twitter att det finns. Ja, nej, det är en utmaning. Ja, absolut. Och sen tror jag så här att, jag menar, det, vad man än ska lära sig spelar ingen roll om det är matte eller fysik eller dator eller vad det än är. Det är egentligen inte jättemycket man behöver lära sig för att kunna bli riktigt bra. Men man behöver alltid lite hjälp i starten. Absolut. Ja, då tar vi en liten musikpaus. Och vad passar bättre än lite gammal, hederlig Jimi Hendrix med Hey Joe. Ja, det var alltså Hey Joe med den gamla godingen Jimi Hendrix. Då blir det dags för andra delen av intervjun med Anna Malmberg. Mimlan hade jag ju förra gången. Mm. Och hon skickade en fråga med till dig. Ja. Och det är att om man ska använda Zoom i utbildningen, och använder du den, och i så fall hur? Ja, i år så jobbar jag faktiskt bara med kommunens alla 10-åringar. Och där jag lägger grunden, om man säger lite grann, i ett tekniktema som heter konstruktion. Då träffar jag kommunens alla 10-åringar under en förmiddag. Och för att det inte bara ska bli en rolig dag, utan att de ska kunna gå tillbaka och kanske liksom visa sina föräldrar vad de har gjort, kanske att väcka ett intresse som kanske liksom med diskussion med föräldrar kan föras vidare hemma, så gör jag alltid en bildsekvens på det, deras ritningar och det de har konstruerat, så att de kan gå hem och visa sina föräldrar. Och det verkar som, för jag har fått väldigt mycket träffar på den biten av hemsidan, och det verkar faktiskt som om nästan alla elever går hem och visar sina föräldrar vad de har gjort. I det så använder jag Animoto. Den känner jag inte. Som är då en bildserie. Men det är ju ingen kanske riktigt så. Jag tror inte du kan ge kommentarer där och så. Faktiskt så hade jag en önskan om. Jag skulle vilja ha startat en Facebookgrupp och alltihopa det där. Men kommunen är ju så ny på det här med sociala medier, så de har sådana regler om vad som ska krävas för att få starta. Oj. Så att jag har inte fått göra det inom min kommun. Och jag fick heller inte utveckla den plats som jag ville ha. Så det var då jag bestämde mig för att då ska jag bygga någonting eget. Sen har ju jag massor att lära mig för att få den här effektiv och bra. Den sidan som jag själv håller på att bygga. Men Men det ska bli roligt att bygga upp någonting som är mitt eget. Ja, det är ju en drift hos de flesta early adopters. För det är ju definitivt det du också, nu när du vet vad det betyder. Ja, precis. Jo, så jag tolkar som att självklart ska man använda sociala medier i utbildningen på Mymlands första. Det var ju två delar. Ja, men absolut ska man. Och jag tror så här. Ta bara, det är samma sak som lärare. Hur mycket man egentligen jobbar i skymundan. Det är klart som tusan att det är roligare att lägga ner sig lite extra om det liksom uppmärksammas. Och det tror jag absolut med eleverna. Tänk om fler kan uppmärksamma än bara läraren. Jag vet, jag hörde Karin Alexandersson när hon började jobba med sina elever. Är det någon man ska prata om det här med sociala medier och skola, så tror jag framförallt det är Karin Alexandersson. Hon beskrev då hur hon helt och hållet på bloggar och sånt hade betygsatt svenska B, tror jag till och med det var. Oj. Så det var ju på gymnasiet och sånt där. Och hur fantastiskt liksom, hon hade ju befarat att eleverna skulle bli lite elaka mot varandra. Men tvärtom, hur de hade uppmuntrat varandra, hur de hade gett de mest fantastiska kommentarer på olika inlägg och såna här saker. Hur hon hade fått en diskussion som hon aldrig hade sett ett liknande resonemang i inlämningsuppgifter. Det... Så att jobba för en större publik tror jag är givande både som lärare och elev. Det låter helt härligt. Mm. Jo, jag vet ju inte om du finns på Facebook. Jo, det gör jag. Fast där har jag faktiskt, där har jag egentligen bara vänner än så länge, sådana jag känner. För det var min nästa fråga. För hur du ser på om man ska vara personlig eller privat på Facebook om man har elever som Facebook-vänner. För det är ju en utmaning för de flesta lärare, tror jag. Mm. Nu är det ju så här att man behöver ju faktiskt inte, man kan ju jobba med sina elever på Facebook utan att vara vän. Det går ju alldeles utmärkt att starta en sida eller grupp, och då vet man ju ingenting. Alltså då håller man ju sin privata profil privat fast man jobbar med Facebook. Precis, men det betyder att du kanske har typ 50-150 någonting Facebook-vänner då, eller? Ja, jag tror det är något sånt, 200 någonstans. Precis. För att på Åland så, det är lite speciellt då, i och med att vi är en sån här begränsat område. Även kanske det hör till något av radioprogrammen att jag pratar om. För där använder man det ju för att få hjälp också. Och då kan man ju inte bara ta sådana som man känner bra. Vet du vad jag menar med hjälp? Ja, alltså... Alltså till exempel att har man tappat navkapseln till bilen så sätter man ut det på Facebook, och då är det väldigt troligt att någon har passerat den där navkapseln, och så får du svar inom 15 minuter istället för att sätta den i tidningen eller ens bry sig om det. Jaha, okej. Okay. Nej, så har jag inte använt Facebook. Facebook är inte så där jätteaktiv på egentligen. Jag var det innan jag hittade Twitter. Och sen har liksom Twitter tagit överhanden, så det är nog Twitter jag har som mitt superforum. Och där har jag nästan inga vänner. För det kan jag ju se lite grann att jag tror ju att Twitter har startat i storstäderna. Det finns ju folk som twittrar från Karlstad, men det verkar ju inte alls så stort här som i storstäderna. Så. Nej, så är det ju helt klart att Twitter är nog mera storstadsfenomen. Jag tror vi är 20 eller 30 aktiva twittrare på Åland. Men det förstår jag ungefär samma procentsats som det är i Sverige, att det är 10 000 som är aktiva i Sverige. Det skulle bli om man räknar om till 35 på Åland. Så att det kanske är genomgående. Jo, jag undrar om du har någon relation till Åland. Det brukar jag alltid fråga mina gäster. Nej, jag har inte det. Men eftersom jag hörde när du frågade Jocke den frågan, så gick jag i alla fall ut och googlade lite på Åland. Så jag fick lite hum om vad det där är för ett ställe. Men du har ingen... Nej, men jag har aldrig varit där. Jag har inte hört speciellt mycket om det heller. Det brukar ofta finnas någon ålänning i bekantskapskretsen, eller att man har någon släkting långt tillbaka i tiden. Men visst finns det undantag där också. Eller det kanske... Ja, men den enda likheten, jag är ju från Väse då, och vi vill ju gärna se oss som ett eget litet kungadöme här i Väse, och det verkar ju ni i Åland också vilja göra. Så är det nog. Absolut. Ja. Jo, min nästa gäst nästa vecka blir Deeped. Ja. Har du någon fråga som du skulle vilja bolla vidare till han? Följer du han förresten? Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte. Det kanske jag gör. Han är lite liknande som Jocke, fast från ett annat håll. De har ofta samma synpunkter i diskussioner om man följer med debatter. Han är före detta präst. Det som jag kan säga så här, det som jag tycker är spännande då sen jag kommit ut på Twitter, det är ju just kanske jag tror att maktmissbruk, det kommer att förintas liksom i och med Twitter och sånt här saker, och det tycker jag Joakim har visat med, på många olika sätt, och beskrivit hur det egentligen kan funka och såna här saker, och då förmodar jag väl att han också är inne på det här då. Så det är väl liksom jag kan känna så här, jag förväntar mig en bättre värld med de sociala medierna, och jag vet inte, hur ser han på framtiden? Jättebra fråga, den ska definitivt passa vidare till Deeped. Ja, just det, låt. Alla får ju önska en låt som de relaterar på något sätt till sociala medieerfarenheterna. Har du hunnit fundera på det? Ja, det får bli... Nu ska vi se då, hur går den här evighetsmaskin med Mikael B. Tretow? Och det är väl en blandning av att jag gillar teknik och att hoppas att det här ska vara en evighetsmaskin som gör att man kan levla upp kunskaper. Jag tycker ju att det är intressant det här med vem som äger kunskap. Det är ju förr var det kyrkan, sen var det universiteten och nu är det. Det är de sociala medierna. Det är faktiskt där man lär sig fortare än till och med ibland universiteten. Amen, tänkte jag säga. Ja, precis. Amen. Jag kände nästan att det var ett amen där. Ja. Så. Ja. Ja, då får jag tacka så jättemycket för att du ställde upp. Och vi kommer ju definitivt att höras och synas på Twitter. Absolut, så syns vi i flödet. Ja, det var alltså Anna Malmgren. Jag kommer att fortsätta med den här serien. Det här är alltså näst sista programmet, 9 av 10. Men jag kommer nog till fortsätta att ta upp skolan i ett speciellt program på höstsäsongen. Men nu tror jag att det är dags för lite reklam. Reklam. Ja, det var alltså intervjun med Anna Malmberg. Ett energiknippe med en härlig attityd och inställning till lärande och nya kanaler. Och då är det dags för att lyssna på hennes önskelåt. En makalös manik. Att den gör någonting på somrarna, så kan det ibland hända att den går varm, och då kan vi koka gröt där uppe i tratten. Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt? Ja, det var alltså den makalösa manicken med Mikael B. Tretow. Kanske inte direkt en sommarplåga den här sommaren, och den kanske var lite åt det hållet för typ 20 år sedan. Ja, då ska jag avrunda dagens program med att titta på veckan som har gått. Och det kanske mest aktuella är ju förstås Osama bin Laden och attacken där. Det var ju så att en person som heter Sohaib Attar, eller som har nicknamet på Twitter Really Virtual, råkade skriva på Twitter att nu är det någonting som händer i hans område. Och han råkade alltså vara på plats och meddela runt omkring i Twittervärlden. Det som är lite häftigt är att efter det här så på ett dygn så har han fått över 120 000 åhörare. Så det går snabbt. en aning stressande för han också, för han hade kanske 300 före det här hände. Och det har ju helt dominerat Twitterflöde under den här dagen. Orsaken förra veckan varför jag inte var här så är att jag är Ålands representant i Nordic Gaming. Det hör till Nordiska rådet och vi delar ut pengar så att unga speltillverkare kan få pengar till att göra en demo. Det här är tredje året som jag är med och vi hade cirka 130 ansökningar. Och övervägande så var det smartphone, spel, iPad och Facebook. Det som är lite tänkvärt är att för 3 år sedan så fanns det inte en ansökan som hade med det att göra. Så det går undan. Jag pratade då för 2 veckor sedan om en sökoptimeringskampanj som en som heter Pontus Löv har dragit igång. Och när Mymlan tog tag i det, alltså min förra gäst, så var det många från bloggvärlden som satte igång och började sätta länkar. Och det som är intressant är att den här personen som ligger bakom självmordsguiden eller självmord.com som berättar hur man ska göra på 200 olika sätt, så har beslutat att ta bort den. Det tar några veckor innan det slår igenom, för det kallas för att det är cashat i Googles sökmaskiner. Men han har beslutat att ta bort den här sajten och han stöder kampanjen. Så där kan man säga att det hade effekt. Och här på Åland så det är en också en ung kille som har skrivit och bloggat om att han var väldigt nära för 1 år sedan och berättade om sina tankar. Otroligt strångt gjort. Jag följer en person som heter Pleasure Elias. Han finns inte på Spotify och han finns inte på iTunes. Men han påminner väldigt mycket om Michael Jackson och han försöker nå ut enbart via sociala medier. Och jag tänkte faktiskt spela hans låt och den är riktigt okej. Det påminner en hel del om Michael Jackson. Lite skum i början är det, men ni får hålla till godo här ett litet ögonblick. Så där ja. Då var det alltså Pleasure Ellis med Bad Girl. Ask for her name and information, but the smile that she gave it to me, so I called.